Η κυρία. Αν και δεν είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, νομίζω απάντησα πλήρης. Έτσι. Έχει απαντήσει πλήρης ο μη βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην τελευταία εβδομάδα πριν τις εκλογές. Άλλο ένα όριο μέσα σε αυτή τη χρονιά. Την επόμενη Δευτέρα, τέτοια ώρα, θα έχουμε κυβέρνηση. Μάλλον. Από ό,τι φαίνεται. Έχει σημασία? Όχι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Γιατί τι θα εφαρμόσει αυτή η κυβέρνηση, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, τα εξής πολύ απλά που πρέπει μέχρι το Δεκέμβρη να έχουν γίνει. Επιβολή και ίσπραξη της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι το Δεκέμβρη θα είναι και άλλες δόσεις, αλλά άμεσα πρέπει την άλλη εβδομάδα να έχουμε την πρώτη δόση. Αύξηση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από το 55% στο 100% για αυτοαπασχολούμενους, μικρές επιχειρήσεις και εργαζόμενους με μπλοκάκια. Μείωση 50% του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Επιβολή αυξημένης εισφοράς αλληλεγγύης για μισθωτούς που ενσωματώνονται πλέον στο φόρο εισοδήματος. Έναρξη εφαρμογής των αντιασφαλιστικών νόμων του πρώτου και δευτέρου μνημονίου. Τα έχουν αφήσει για μετά. Σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ από τις αρχές του 2016. Αυτό θα γίνει λίγο μετά, ναι. Θέσπιση νέου ασφαλιστικού από τον Οκτώβριο με αύξηση ορίων ηλικίας και μειώσεις συντάξεων. Μείωση της κρατικής επιχορήγησης προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Περικοπές ύψους 2,25 για την ακρίβεια, δις ευρώ στις κρατικές δαπάνες για τις συντάξεις του 2015-16. Κατάργηση της εξάμηνης μετενέργειας για τις συλλογικές συμβάσεις. Αύξηση του φόρου εισοδήματος των αγροτών από 13% στο 20%. Αυτά από την άλλη Δευτέρα, όποια κυβέρνηση και να βγάλετε, θα τα εφαρμόσει. Αυτά και άλλα τόσα που θα τεθούν από τους Ευρωπαίους, γιατί σιγά σιγά και το Δουνουτού έχουν αρχίσει και λένε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα. Είμαι σίγουρος και εγώ νομίζω και εσείς ότι θα πράξετε το καλύτερο. Από όλες τις επιλογές που έχετε, θα διαλέξετε πάλι την καλύτερη για να εφαρμόσει αυτά και άλλα τόσα μέτρα, όπως έχει πει και ο απερχόμενος Πρωθυπουργός. Ο στόχος είναι να τα πάρουν κάποια στιγμή και από τους πλούσιους, γιατί όλα αυτά που σας είπα δεν αφορούν τους πλούσιους. Όμως δεν μπορούμε να τους βρούμε. Και να πω και κάτι άλλο, απολύτως ειλικρινές. Εμείς ξέρετε ότι θέλουμε να φορολογήσουμε και θα φορολογήσουμε τα κέρδη των πολύ πλουσίων και των πολύ ισχυρών. Φιλαράκι, είμαστε μαζί σου. Mm-hmm. Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα. Γεια σε και τι ενέω τραμόρ και ρομπονικό ρατό και μου ηχό δεν σε κασό. Καλή περί, μη περί, μη περί. Έσπινε τα νέα στα προημίδα παραμή. Το ποτάμι. Και θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Πιστεύεις στην αντιγραφή. Δεν θα ανακαλύψουμε εμείς το αυγό του Κολόμβου. Αλλά εκεί είναι και ένα ζήτημα να δούμε τι από αυτά θα βρούμε στη χώρα. Θέλει. Ήθελε ο άνθρωπος, το έχει αποδείξει κιόλας, να τα πάρει από τους πλούσιους, αλλά έτσι όπως είναι αυτό το σύστημα, το παγκόσμιο, το παγκοσμιοποιημένο και το ευρωπαϊκό, δεν υπάρχουν τα λεφτά στη χώρα. Οι πολύ πλούσιοι τα βγάζουν έξω, παρόλα αυτά υπάρχουν οι πολύ πλούσιοι για να τους επικαλούνται εδώ οι υποψήφοι πρωθυπουργοί ότι θα τους φορολογήσουν, αλλά τα λεφτά τους δεν είναι εδώ, οπότε δεν μπορούν να φορολογηθούν. Γι' αυτό υπάρχουν όλα αυτά τα συστήματα με πλαίσια τραπεζικά, με νησιά σε διάφορες γωνίες του πλανήτη για να μην φορολογούνται οι πολύ πλούσιοι. Οπότε, επειδή δεν υπάρχουν αυτοί, θα πάμε στους γνωστούς. Το έχουμε κάνει τόσο καιρό και το κάνουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο Σταύρος είναι αυτός που ακούτε, γιορτάζει κιόλας σήμερα. Είναι αυτός που θα ανακαλύψει το αυγό του Κολόμβου. Συνήθως λέμε θα ανακαλύψουμε την Αμερική. Ποιος όμως έχει ανακαλύψει την Αμερική? Ο Κολόμβος. Το αυγό το έχει χρησιμοποιήσει για κάτι άλλο ως παράδειγμα. Οπότε γίνεται όλο αυτό, ανακαλύπτουμε το αυγό του Κολόμβου εμείς και άρα κάνει και μια αποκάλυψη, εκτός από την ανακάλυψη ότι ο Κολόμβος έκανε και αυγά. Άρα κότα ο Κολόμβος. Είναι δικό μας αυτό το συμπέρασμα. Αυθαίρετον, όλα τα άλλα που έχετε ακούσει από αυτούς δεν είναι καθόλου αυθαίρετα. Ο Σταύρος είχε και όραμα, γιατί τον ακούσαμε προχθές όλη τη συνέντευξή του στη Θεσσαλονίκη και μας αποκάλυψε τι ακριβώς θέλει να κάνει με την Ελλάδα. Να δώσουμε λοιπόν τη δυνατότητα στους νέους μας, στους αριστούχους, να μην φεύγουν από τη χώρα, να είναι εδώ, να πειραματίζονται, να μην έχουν έξοδα και από τη στιγμή που είναι κατά κύριο λόγο οι φοιτητές μας, οι αριστούχοι μας, να πειραματίζονται, να προδεύουν για να γίνουμε κάποια στιγμή Ισραήλ. Για να γίνουμε κάποια στιγμή Δανία. Για να γίνουμε κάποια στιγμή Αμερική. Για να γίνουμε κάποια στιγμή Δανία. Στόχος μας και δέσμευσή μου, η Ελλάδα να γίνει η Δανία του Νότ. Για να γίνουμε κάποια στιγμή Δανία. Δέστε άλλες χώρες αντίστοιχου μεγέθους με την Ελλάδα. Δέστε τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Δανία, ακόμα και την Ολλανδία. Για για να γίνουμε κάποια στιγμή Δανία. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει Σουηδία, πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, Δανία. Όλοι έχουν προσπαθήσει κατά το παρελθόν να μας κάνουν Δανία, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Δανία θέλει να μας κάνει και ο Γιώργος, το ακούσατε. Δανία όχι μόνο, και Ολλανδία, ό,τι τύχαινε. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας δεν είχε αντίρρηση, και Δανία και Σουηδία. Τώρα και ο Σταύρος θέλει να μας κάνει Δανία. Πιο ωραία όμως από όλους το είχε διατυπώσει ο Σαμαράς. Πέρα από τουρισμό και ναυτιλία, δεν θα μπορούσε η Ελλάδα να έχει μια δικιά της νόικα, Νόκια, όπως η Φιλανδία? Μήπως δεν διαθέτουμε δεκάδες χιλιάδες νέους επιστήμονες που διαπρέπουν και εδώ και σε όλο τον κόσμο? Φιλαράκι, είμαστε μαζί σου. Για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαμε να έχουμε την πρωτοπορία της Δανίας? Παρακαλώ. Η κυρία... Αν και δεν είμαι βουλευτής της Θεσσαλονίκης, νομίζω απάντησα πλήρης, έτσι. Πλήρης έχουν απαντήσει και όλοι, θέλουν να μας κάνουν Δανία. Το ενδεχόμενο να γίνει μια καλή Ελλάδα δεν το έχει θέσει κανείς στο τραπέζι χρόνια τώρα. Παρ' όλα αυτά διαλέγουν όλη την Δανία μεταξύ άλλων χωρών, επειδή υπάρχει και αυτός ο τόνος που μπορεί να πάει, βέβαια αλλάζει και η ορθογραφία, αλλά στον προφορικό λόγο δεν φαίνεται αυτό. Δάνεια. Αντί για Δανία τελικά έρχονται τα δάνεια, το ένα πίσω από το άλλο με μοναδική συνέπεια. Παραπλανητικά λένε Δανία, ενώ όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα έρθουν δάνεια και άλλα δάνεια, και ξέρετε τι σημαίνουν τα δάνεια. Όχι για τη Δανία, για όλους εμάς εδώ. Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Είναι αριστερός, είναι δεξιός, είναι κεντρό κόμμα? Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα θέμα, νομίζω, που απασχολεί τους πάντες μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα προεκλογική περίοδο που όλοι κάθε μέρα παρακολουθούμε, δηλώσεις, αντιδηλώσεις, ιδεολογικές δεν υπάρχουν, διαφορές, πολιτικές αυτές και αν δεν υπάρχουν, διαφορές. Έτσι λοιπόν δόθηκε η δυνατότητα στον απερχόμενο πρωθυπουργό να μας ξεκαθαρίσει τι ακριβώς κόμμα και πού ανήκει ιδεολογικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Και δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό το ξέρετε. Δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στα αριστερά του. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στη δεξιά του πολιτικού χάρτη. Φιλαράκι, είμαστε μαζί σου. Μην ακούσει ο Σταύρος κάποιον να είναι στα δεξιά του χάρτη, αμέσως να δηλώσει ότι είναι μαζί του και με τον Μημαράκη και με τον Τσίπρα. Φιλαράκι, αυτή είναι η φωνή, σε αυτόν ανήκει, στον εορτάζοντα Σταύρο Θεοδωράκη. Όπως ακούσαμε εδώ, ο Τσίπρας δηλώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα δεξιά του πολιτικού χάρτη. Αυτό είναι μοντάζ. Είναι μοντάζ, εμείς το αλλάξαμε. Θα ακούσουμε τώρα το πραγματικό και θέλω να, όσο το ακούτε, να αποφασίσετε ποιο από τα δύο είναι πιο αστείο. Το ψεύτικο ή το αληθινό που ακολουθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Μπράβο! Ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να βρίσκεται στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Μπράβο! Στην προηγούμενη εκλογική προεκλογική περίοδο θυμάμαι τη διαφημιστική καμπάνια σας πρώτη φορά αριστερά. Η λέξη αριστερά, όρος αριστερά δεν υπάρχει πουθενά σε αυτή την καμπάνια τη διαφημιστική. Σας θυμίζω ότι αυτό ήταν στις ευρωεκλογές, το πρώτη φορά αριστερά, και δεν χρειάζεται κανείς να αναπαράγει κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Χρειάζεται κανείς να αναπαράγει κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Βέβαια. Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουμε την αριστερά, τη δεξιά και το κέντρο. Και δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης που να κατατάσσει τον ΣΥΡΙΖΑ στη δεξιά ή στο κέντρο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα αριστερά του πολιτικού χάρτη. Εμείς είμαστε η αριστερά της δράσης, είμαστε η αριστερά της πράξης, είμαστε η αριστερά που μετουσιώνει τον λόγο σε πράξη. Πολύ ευχάριστο αυτό. Η σύμπτωση στα αριστερά, εκεί που κατατάσσει, όπως λέει, δεν υπάρχει κανένας Έλληνας πολίτης να κατατάξει το ΣΥΡΙΖΑ στα δεξιά. Κανένας απολύτως. Δεν έχουμε και στοιχεία άλλωστε. Έχει φέρει μνημόνιο? Όχι, όπως θα ακούσουμε σε λίγο. Την κυρία Φωτίου. Αλλά μέχρι να πάμε εκεί, τη σύμπτωση σε αυτή την αριστερά έχει θητεύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Γιώργος. Αλλά το έχει κάνει πιο έντονα από ότι το κάνει ο αριστερός, όπως λένε οι Έλληνες πολίτες, Αλέξης Τσίπρας. Ο Γιώργος τότε πολεμούσε όπου στεκόταν και βρισκόταν τον παγκόσμιο στιγνό καπιταλισμό, όπως ο ίδιος είχε πει και είχε πιστέψει και πάρα πολύ από ό,τι φάνηκε στο κοινοβούλιο. Και καταγγέλλω πολλές φορές και παντού τον άγριο, σκληρό καπιταλισμό που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Κι αν ήμασταν μια φορά σοσιαλιστές πριν από αυτή την κρίση, τα όσα ζούμε τώρα μας κάνουνε δύο φορές σοσιαλιστές. Κύριε Πρόεδρε, στο σούπερ μάρκετ πάτε, κύριε Πρόεδρε? Πηγαίνουμε βεβαίως και με αυτόν τον τρόπο είναι και, αν θέλετε, ξεσκάμε λιγάκι. Είναι ο Γιώργος, ο αγαπημένος μας, ο οποίος είναι δύο φορές σοσιαλιστής, έγινε μέσα στην κρίση, δίνει μάχη για τον παγκόσμιο σκληρό, όχι στιγνό, σκληρό καπιταλισμό. Όλα αυτά είναι δεδομένα. Και μια ερώτηση θυμηθήκαμε όταν τον είχε ρωτήσει ο Αυτιάς αν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, και ακούσατε, δεν είναι μονταρισμένο, έτσι ακριβώς το είχε πει, ότι πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ για να ξεσκάνε. Όλοι οι Έλληνες, όταν πάνε στο σούπερ μάρκετ, πάνε για να ξεσκάσουν. Τους βαραίνουν η κρίση, οι ειδήσεις, οι άσχημες, οι εικόνες, και τι λένε όλοι, τι λέμε. Πού θα πάμε να ξεσκάσουμε? Στο σούπερ μάρκετ. Κάνουμε βόλτα στα ψυγεία, έχει και δροσιά, παρέχει δροσιά μάλλον. Ψωνίζεις και κάτι εκεί λίγο. Το σούπερ μάρκετ για την οικογένεια Παπανδρέου, του Γιώργου, ηγέτη με 43%, είναι διασκέδαση. Για πολλούς είναι φιάλτης, γιατί δεν βγαίνουν τα λεφτά και διαλέγουν το φθηνότερο και το χειρότερο. Και κάποια στιγμή είχε λανσανιστεί να μπαίνουν και τα μπαγιάτικα, ώστε να τρώει ο κόσμος να μην πεθάνει από την πείνα. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμη, θα το μεθοδεύσουν με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν, αυτή η διαδικασία για κάποιον είναι διασκέδαση και αξίζει να το μοιραστούμε, να το ακούσουμε, να το ξαναθυμηθούμε. Στην αριστερά βρισκόμαστε, στην οποία ανήκει ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λέει ο πρόεδρός του Αλέξης Τσίπρας. Μέχρι πρότινος το λέγανε και αυτοί που έχουν αποχωρήσει και έχουν φτιάξει τη ΛΑΕ. Το λέει ο Γιώργος, που δίνει και μάχες και διασκεδάζει μετά τις μάχες στο σούπερ μάρκετ. Αλλά δεν το λένε μόνο αυτοί. Υπάρχουν και άλλοι παλιοί αριστεροί, εντός και εκτός φυλακής. Συντρόφισσες και σύντροφοι, υπάρχουν μερικοί στην αριστερά οι οποίοι λένε δεν μπορεί να γίνει επανάσταση. Και εφόσον δεν μπορεί να γίνει επανάσταση, αναβάλουμε τα πάντα για αύριο. Εμείς δεν είμαστε αυτής της άποψης. Εμείς πιστεύουμε ότι εδώ και τώρα το όραμά μας μπορεί να γίνει πραγματικότητα και χρειάζεται πάλι αναμέτρηση, ρήξη, τομή γι' αυτό. Αυτό είναι αριστερή πολιτική. Οι αριστερές πολιτικές δεν είναι να γίνουμε συνασπισμός οι κουκουέ. Αριστερές πολιτικές σημαίνει ότι είμαστε πιο κοντά στο λόγο. Αποδείξαμε ότι υπάρχει αριστερά της ευθύνης. Και αυτή η αριστερά της ευθύνης είμαστε εμείς. Ο Σημίτης στην αρχή, ο Άκης στη μέση και ξανά ο Σημίτης στο τέλος, γιατί δεν είναι μόνο αριστερή, είναι και αριστερή της ευθύνης. Όλα αυτά μπορεί να τα ακούσετε να τα ξαναλανσάρουν, και οι τωρινοί τα θυμίσαμε, γιατί βλέπω μια ένδυα επιχειρημάτων γενικότερα και πολλή αντιγραφή πέφτει. Οπότε να αντιγράψουν από τους σωστούς, από τους καλούς, όπως είναι ο Σημίτης, ο Άκης και ο Γιώργος Παπανδρέου. Δεν έχει φέρει μνημόνιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να σας φαίνεται ότι έχει φέρει, κάτι έγινε εκεί μες στο καλοκαίρι μετά τις 17 ολόκληρες ώρες της σκληρής διαπραγμάτευσης, όμως δεν έχει φέρει μνημόνιο, δεν το λέμε εμείς και είναι και καθαρό, αμοντάριστο, το είπε, το πιστεύει κανονικά η κυρία Θεανό Φωτίου. Καταρχήν και ο Δημήτρης ο Στρατούλης, μια και ξέρει ότι 7 μήνες τώρα η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Εφτά μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Μπράβο! Να, με αυτό είναι. Γιατί το κατέληξε κάπου όπως ακούσατε. Για 7 μήνες δεν είχε φέρει μνημόνιο. Έχει δίκιο. Είναι αλήθεια. Από το Γενάρη. έως τον Ιούλη και τον Αύγουστο που ψηφίστηκε τελικά, 14 Αυγούστου μες το 15 Αύγουστο, δεν υπήρχε μνημόνιο σε αυτόν τον τόπο. Έχει δίκιο σε αυτό, είναι αλήθεια. Αυτό λέει, γιατί το τεκμηριώνει. Την ακούς στην αρχή και λες, λέει βλακίες, δεν γίνεται. Μνημόνιο έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, αλλά το καταλήγει στο τέλος ότι για 7 μήνες δεν είχαμε μνημόνιο. Όντως αυτό είναι στα υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι τήρησαν αυτό που είπανε, δεν θα φέρναν μνημόνιο. Δεν είχαν πει μήνες, δεν είχαν πει γενικώς, δεν είχαν ορίσει χρονική περίοδο, ούτε ημερομηνία, τίποτα. Και έτσι είχαμε τους πρώτους 7 μήνες που είχε λήξει το προηγούμενο και δεν είχε έρθει το άλλο μνημόνιο. Να το πανηγυρίσουμε. Κακώς έφυγε ο Λαφαζάνης. Αν είχε ακούσει και αυτή την εκδοχή, ίσως είχε μείνει, γιατί είναι πολύ αριστερή αυτή η εκδοχή και είναι και αληθινή πάνω απ' όλα και υπέρ του λαού. Με αυτά τα ευχάριστα θέλουμε να σας καλωσορίσουμε σε αυτή τη βδομάδα. Δεν είχαμε μνημόνιο για 7 ολόκληρους μήνες. Μετά ήρθαν αυτές οι 17 ώρες. Γενικώς με το 7 κάτι παίζει. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Μπορείτε να του ζητάτε και αφιερώσεις για την Παρασκευή, τελευταία μέρα πριν την Κυριακή των εκλογών. Αν έχετε επιθυμήσει κάτι, αν θέλετε κάτι να φτιάξουμε για να θυμηθούν και οι υπόλοιποι που πάμε, τι κάναμε παλιά, τι κάνουμε τώρα, τι θα κάνουμε. Αυτά στο τηλέφωνο. Στους άλλους τρόπους επικοινωνίας, οι οποίοι είναι το SMS, γράφετε real, κενό, το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54% και το mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και σε ελάχιστα λεπτά είμαστε πάλι εδώ με τον λαό. Η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι πίνει αυτή, κάτι πίνει αυτή, να μας κεράσει. Ρίξε μου μια σφαλιάρα δυνατή. Γιατί έφυγε? Γιατί συγκινήθηκα, μαπ. Εφτά μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Μπράβο! Τι πίνει αυτή? Παρακαλώ. Η κυρία... Αν και δεν είμαι βουλευτής της Θεσσαλονίκης, νομίζω απάντησα πλήρης. Θέλω επίσης να καταρτήσω σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις το εξής. Εμείς θέλουμε να εργαστήσουμε. Τι είπατε? Θέλουμε να εργαστήσουμε την κοινωνία και την χώρα που άλλοι διαλύουν. Για να ξέρετε ότι εμείς, όπως κατ' επανάληψη έχουμε πει, είμαστε έτοιμοι να σας σ***σουμε. Εφτά μήνες τώρα η μόνη κυβέρνηση που δεν έφερε μνημόνιο ήταν αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο! Εφτά μήνες μέσα σε 5 χρόνια δεν υπήρξαν μνημόνια. Μπράβο! Πόση αλήθεια μέσα σε αυτή τη δήλωση. Είμαι σίγουρος το πιστεύει η κυρία Φωτίου αυτό, γιατί το έλεγε έτσι με χαρά και μάλιστα ήταν δίπλα της και ο Στρατούλης. Και κοίταγε το Στρατούλη και του τα έλεγε. Αυτοί είναι ικανοί να καταργήσουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, γιατί τον Ιούλιο είχαμε τις 17 ώρες της μάχης και τον Αύγουστο 14 ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, εκεί που έκλεινε ο 8ος μήνας. Γιατί τους 7 δεν είχαμε, όπως λέει και καμαρώνει η κυρία Φωτίου. Δεν είπε μόνο αυτό, είπε και κάτι άλλο. Γιατί ο Στρατούλης ξέρει ότι εγώ δεν έγινα μνημονιακιά μέσα 48 ώρες. Αυτό το ξέρει. Όπως δεν έγινε και κανείς από το ΣΥΡΙΖΑ μνημονιακός μέσα 48 ώρες. Χρειάστηκαν 17. Λιγότερες από 48, όντως, έχει δίκιο. Σε 48 δεν έγιναν. Χρειάστηκαν λιγότερες ώρες. 17 μόλις για να πάει ο Πρωθυπουργός εκεί, ο τότε ο Αλέξης Τσίπρας, για να δώσει τη σκληρή μάχη, να μην περάσει μνημόνιο και να καταργήσει και τα δύο προηγούμενα των άλλων. Και ήρθε με ένα τρίτο κανονικά και από τότε, σε όλη την προεκλογική περίοδο, σαν να μην παίζει τίποτα, το λανσάρει μάλιστα ότι είναι και προς όφελος του λαού. Έδωσε και τη μάχη για να περάσει αυτό, γιατί αν ήταν οποιοδήποτε άλλο, θα είχε έρθει μνημόνιο, το οποίο ήρθε με αυτόν. Αυτά τα πολύ ωραία ζει, ακούει. Και καλείται να επιλέξει ο ελληνικός λαός.

κιόλας. Ναι. Δηλαδή οι κινήσεις είναι και ευκολές. Δεν το ξέρω αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι πρόθυμες να σου κάνουν μια καθοδήγηση. Τσιμπάς, εσύ λες ναι, δείξε μου, δεν ξέρω τι είναι κουκουέ, συντρόφισσα. Κάθε τι σου λέει αυτή την παραμύθα, τσεκάρεις εσύ κολοβιζή. Τι ρωτάς εκεί πέρα τι είναι το κουκουέ. Ναι. Σου πετάει το πρώτο σαλβάρι. Τι ρωτάς μετά, μίλησέ μου για την ιδεολογία του Στάλιν. Σου πετάει για το βρακί εκεί πέρα, την φούστα, ξέρω εγώ τι φοράει, τη σκελέα τέλος πάντων. Και μετά, εκεί που πας να αρχίσεις να την παλαμουτιάζεις και βάζεις χέρι, βγάζεις τον μπλοκ με τα κουπόνια του κουκουέ. Θα τάξει και αυτά, η αλήθεια είναι αυτή. Μην κολλήσεις όμως το κουπόνι. Εκείνη την ώρα πες, θα σου πάρω όλο το πακετάκι, το αγοράζω. Βάλ το στην άκρη τώρα. Μην την κάνεις να νιώσει φθηνή ότι την εξαγοράζεις και τη βγάζεις λεφτά εκείνη την ώρα, θα είναι λάθος. Η κνίτσα δεν δωροδοκείται. Μόλις καταλάβει αυτή σε εμπιστευτεί ότι συντροφεύεις, την έχεις δικιά σου για πάντα. Τρεχάτε σύντροφοι, τρεχάτε πριν μας τις φάνε οι Σιριζέοι τα λαμόγια. Το έχουν πάρει χαμπάρι κάτι Σιριζέοι, του βουτάνε στα φεστιβάλ, θα μας φάνε τα κορίτσια. Σύντροφοι, ας ενωθούμε με έναν τρόπο στο κάτω-κάτω. Άι στο διάλογο. Βεβαίως. Βεβαίως. Διαφάνεια και έλεγχος παντού. Μηδενική ανοχή στη διαπλοκή και τη διαφορά. Μηδενική ανοχή. Μηδενική ανοχή. Η ανοχή μας είναι μηδενική. Ladies and gentlemen, η μηδενική ανοχή είναι δέσμευση για μας. Διαφάνεια παντού, σεβασμός στους νόμους. Έχει γενέθλια σήμερα. Είναι ο Κώστας Καραμαλής. Δεν νομίζω να μην τον αναγνωρίσατε. Όχι εθνάρχης. Ανιψιός του εθνάρχη. Εθνικό κεφάλαιο. Το οποίο παραμένει στην ρεζέρβα εκεί γιατί θα χρειαστεί σίγουρα. Σήμερα, κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της εκλογικής συνεργασίας Ανταρσία ΕΕΚ. Θα γίνει στις 7 μπροστά στο κεντρικό προεκλογικό περίπτερο στην Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα και μετά θα πραγματοποιηθεί πορεία που θα καταλήξει στα γραφεία της ΕΕ, νομίζω πάνω στην Βασιλή Σοφίας, μετά το όπως στρίβουμε για Μαξίμου δεξιά. Οπότε αυτό έχουμε σήμερα, μας το στείλαμε μόλις τώρα, οι σύντροφοι της Ανταρσία ΕΕΚ. Το τελευταίο. Σε άλλα νέα τώρα. Σαν σήμερα το 2001 έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης. Είχαμε πολλές επιλογές τραγουδιών να βάλουμε έτσι για να θυμηθούμε αυτή την ιδιαίτερη τέλεια φωνή, αλλά διαλέξαμε αυτό του Χατζηδάκη, Νίκος Γκάτσος, μαζί με την Μαρινέλα, επειδή κυρίως και μάλλον έχουμε συνηθίσει πολύ τα πέλαγα τις τελευταίες εβδομάδες και από ό,τι φαίνεται θα τα συνηθίσουμε με τις εξελίξεις στο προσφυγικό. Αν έχετε ακούσει και τις ειδήσεις από Γερμανία, Αυστρία, στα σύνορα, ο στρατός που έρχεται κατεβαίνει στη Μεσόγειο. Σύγχρονα θέματα που απασχολούν το πλανήτη τον 21ο αιώνα. Με αυτά σας αποχαιρετούμε. Η φωνή του Καζαντζίδη και το πέλαγο το βαθύ μας πάει στο λαό και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Και